चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, कैसा सिलसिला मेरे साथ हुआ, कभी है खुशी कभी है कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, क्या कहूँ।